میں کہنا چاہتا ہے کہ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بات تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موجود ہے. یہ قرآن حکیم کی ایک اصولی اور بنیادی تعلیم ہے جو بینات میں سے. یہ اصولی تعلیم جہاں ایک طرف عقیدہ کفارہ کی تردید کرتی ہے جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے, تو دوسری طرف یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے اندر موجود ایک عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کرتی ہے. جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح یہ عیسائیوں کے گناہوں کے عوض میں سولی پر چڑھ گئے. اب عیسائی جتنے بھی گناہ کریں یا جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے ان تمام گناہوں کا کفارہ حضرت یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر کر دیا. عقیدہ کفارہ کی تشریح یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہو گئے تھے اور ہم گناہوں کی وجہ سے ناپاک ہو گئے تھے, اور اس ناپاک ہونے کی وجہ سے ہم خدا کی نگاہوں میں, خدا باپ کی نظروں میں مکروہ ہو گئے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یسوع مسیح نے سولی پر چڑھ کر کے اپنی جان دے کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کروا دیا. یہ آیت کریمہ اس عقیدے کا رد کرتی ہے کہ گناہ تو کرے عیسائی اور سزا ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی, اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے. یہودی تورات میں اٹھا کر کے دیکھے تو یہ تعلیم وہاں ملے گی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہودیوں کے, عیسائیوں کے, اسماعیلیوں کے, مسلمانوں کے, تمام فرقوں کے اور تمام مذاہب کے متفق علیہ امام ہیں, متفق علیہ پیشوا ہیں, متفق علیہ روحانی باپ ہیں, ان کا بھی صحیفہ اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو یہ تعلیم وہاں بھی موجود ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اس آیت کریمہ نے عقیدہ کفارہ کی تردید کر دی, اور صاف طور پر یہ واضح کر دیا, یہ بتا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کرے کوئی اور سزا بھگتے کوئی. آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. برائی کرے گا تو برائی کی سزا اسے ہی ملے گی, نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کی جزا اسے ہی ملے گی. اور اس آیت کریمہ کا اپنے ماں باپ سے یہ ربط ہے. آگے یہ بات ارشاد فرمائی گئی, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے, اور بے شک وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا, اس کی کوشش کو دکھا دیا جائے گا کہ تو نے کوشش کیا کی تھی, اور تم مجزاہ الجزا لوگا, پھر اس کی کوشش کا اسے پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. تو اس آیت کریمہ کا اپنے ماقبل سے بھی تعلق ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی تعلق ہے. ماقبل سے تعلق اس طریقے کا ہے کہ یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہیں ہے, یہ تعلیم حضرت ابراہیم کے صحیفے میں موجود, یہ تعلیم حضرت موسیٰ کے کتاب میں موجود, تورات کے اندر موجود. اور ماں باپ سے اس کا ربط یہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی اپنے گناہ کا وبال کسی دوسرے آدمی کے اوپر نہیں ڈال سکتا کہ گناہ کرے کوئی اور سزا بھگتے کوئی. اسی طریقے سے آدمی نیکی کرے گا تو اس نیکی کا پھل اسے ہی ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کرے کوئی اور نیکی کا پھل کھائے کوئی. بات نہیں سلیم انسان ہی لینا ماتا, انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے, اور ان قریب اس کی کوشش کو اسے دکھا دیا جائے گا اور پھر اس کی کوشش کا اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. دونوں باتیں واضح طور پر معلوم ہوئی کہ گناہ اگر کوئی کرے گا تو اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا, اس کے گناہ کی سزا اسے ہی ملے گی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آدمی نیکی کرے گا نیکی کی جزا اسے ہی ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کرے کوئی اور نیکی کا پھل کھائے کوئی دوسرا. آیت کے ماقبل اور ماں باپ کو مربوط کرنے کے بعد یہی دو چیزیں ہمارے سامنے آتی, اور جس کے مجموعے سے جس کے خلاصے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے, یہ بات ملتی ہے کہ ایک طرف عقیدہ کفارہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے, اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر پھیلا ہوا ایک عمل اور ایک عقیدہ ایثار ثواب کا, یہ بھی بالکل باطل ہے. قرآن حکیم میں کہیں بھی کسی بھی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ آدمی اپنے نیک عملوں کا ثواب مردوں تک پہنچا سکتا ہے, اپنے نیک عملوں کا ثواب مردے کو بخش سکتا ہے, اپنے نیک عملوں کا پارسل مردوں کے پاس بھیج سکتا ہے. یہ آیت کریمہ اس خیال کی تردید کرتی ہے. نہ تو یہ بات, یہ عقیدہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے, اور نہ کسی آیت سے اس عمل کی اور عقیدے کی تائید ہوتی ہے. اور احادیث کے ذخیرے میں تمام احادیثوں کو دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی حدیث اس مسئلے کی تائید نہیں کرتی, بلکہ ایثار ثواب کے مسئلے کی تردید کرتی. حدیثوں سے بس اتنا ہی ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور کسی کام کے اندر اس کی نیت کا دخل ہو یا وہ کام ادھورا چھوڑ گیا ہو, تو وارثین کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کام کو پورا کر دیں. بس حدیثوں سے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے, اس کے علاوہ حدیثوں سے اور کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائز میں لائے بخاری شریف میں, اور وہی روایت بخاری شریف کتاب الوصایا میں لائے. کتاب الجنائز میں جو روایت ہے وہ اس طریقے کی ہے, باب بانٹتے ہیں, یہ باب ہے موت الفجعت بغتتا, کوئی آدمی اچانک مر جائے, یہ باب ہے. اور اس کے تحت ایک حدیث لا رہے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث, کس طرح ہے؟ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلست نفسها وحراها لو تکلمت لصدقت افاق صدق عنها فلنام تصدق. یہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الجنائز میں, اور حضرت امام بخاری اس حدیث پر باب باندھ رہے ہیں موت الفجعت بغتتا, کوئی آدمی اچانک مر جائے. ترجمہ یہ ہوا حدیث پاک کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں اچانک مر گئی ہے, اف تولی تت نفسوا, اچانک مر گئی ہے, وہ آہا, اور میرا خیال یہ ہے, میرا یقین یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کی بات ضرور کہتی, تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو صدقے کا ثواب اسے اسے ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں صدقہ کر دے صدقے کا ثواب اسے ملے گا. تو صدق. اب اگر اس حدیث پاک کا ایصال ثواب سے ذرہ برابر کوئی تعلق ہوتا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نہ باندھتے موت الفجر بختن. کوئی آدمی اچانک مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حدیث پاک سے بس اتنا ثابت ہوا کہ کسی کام کے اندر میت کا عمل دخل تھا یا میت کی نیت تھی اور موت اچانک آ گئی, اپنے اس نیت کو اس نے عملی جامع نہیں پہنایا, پہنانے پر قادر نہیں ہو سکا, تو اب وارثین کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نیت کو تکمیل کا جامع پہنا دیں. بس اس حدیث پاک سے بس اتنا ثابت ہوا. اس حدیث پاک سے ایصال ثواب کا استدلال کرنا بالکل غلط استدلال ہے. دوسری روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الوصایا ملا ہے. پہلے بات دیکھ لو کہ وہ باپ کیا باتتے ہیں. بات یہ باتتے ہیں, یہ بات ہے ما یستحب لمن یتوفی بغتتا یا فجأۃ ان یتصدقوا عنہ وقضاء النذور عن المیت. یہ باب ہے کہ مستحب ہے, اچھا ہے کہ کوئی آدمی اچانک مر جائے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے, اور اگر اس نے کوئی نذر مانی ہے تو اس نذر کو پورا کر دیا جائے. یہ باب ہے ما یستحب لمن یتوفی فجأۃ ان یتصدقوا عنہ وقضاء النذور عن المیت. یہ باب باندھ رہے اور اس کے تحت دو حدیثیں لا رہے. ایک حدیث یہی حضرت عائشہ والی جو کتاب الجنائز میں لائے اس باب کے ساتھ موت الفجر بختتن کتاب الوصایا کے اندر بھی اس حدیث کو لا رہے ہیں, اور ایک حدیث اس کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ کی لا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ والی روایت تو کتاب الجنائز میں بھی ہے اور اسی روایت کو کتاب الوصایا میں بھی لا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی لا رہے ہیں. تو وہ روایت حضرت عائشہ والی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب حضرت سعد ابن عبادہ والی روایت ملاحظہ کریں. سعد ابن عبادہ والی روایت اس طرح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سعد ابن عبادہ استقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امی ماتت وعلیہ نذر فقال اقضی عنہ. بخاری کتاب الوصایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا. استفتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک فتویٰ پوچھا. فتویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک نذر مانی تھی, لیکن اچانک انتقال ہونے کی وجہ سے وہ نذر پورا نہیں کر سکی, تو کیا میں ان کی طرف سے نذر پوری کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لائق وہی آنا نظر پوری کر دے اپنی ماں کی طرف سے. اس حدیث پاک سے بس اتنا معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی نظر مانی ہے, اللہ کے راستے میں کچھ خیر خیرات صدقہ کرنے کی نیت کی تھی, لیکن اچانک موت آ جانے کی وجہ سے, ناگہانی موت کی وجہ سے, نہ تو میت نظر پوری کر سکا اور نہ تو خیر خیرات کر سکا, صدقہ دے سکا, تو اب اس نیت کو عملی جامع اس کے وارثین پہنائے. اس حدیث پاک سے بس اتنا ہی ثابت ہے. تو اگر میت نے صدقے کی نیت کی تھی تو وارثین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دے, صدقے کا ثواب پہنچ جائے گا. اور اگر میت نے کوئی نذر مانی تھی اور اچانک موت آ جانے کی وجہ سے میت نظر پوری نہیں کر سکا, تو آپ اس کے وارثین نظر پوری کر دیں. غور کریں کہ یہاں دونوں صورتوں میں میت کی نیت کا دخل ہے عمل میں. اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر نہ تو اس کی طرف سے صدقہ جائز ہے اور نہ تو اس کی طرف سے کوئی نظر پوری کرنی جائز ہے. نظر ماننی ضروری ہے میت کے لیے, تب وارثین اس کی تکمیل کریں گے. صدقہ دینے کی وصیت کر گیا ہے یا صدقہ دینے کی نیت تھی جائے گا. صدقہ اگر کیا بھی جائے تو صدقے کا ثواب اس کو نہیں پہنچے گا. یہ حدیث صاف طور پر ہمیں یہ بتا رہی ہیں. چلیے آگے کچھ روایت دیکھ لیتے. صدقہ کی اور نظر کی بات تو صاف ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت, روایت یہ کتاب الصوم میں ہے, مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. روایت اس طریقے کی ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی مر جائے اور اس کے اوپر روزے ہوں تو وارثین کو چاہیے کہ میت کے روزوں کو پورا کر دے. دیکھو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت نے روزے کی شروعات کی تھی. مثلا رمضان کا مہینہ آیا, ابھی ایک روزہ رکھا یا دو روزے رکھے تین روزے رکھے, اچانک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے, مر جاتا ہے. اب بقیہ جو 27 روزے 29 روزے اور 28 روزے باقی رہ گئے ہیں, اگر یہ زندہ رہتا تو روزوں کی تکمیل ضرور کرتا, اس لیے کہ نیت تھی پورے کرنے کی. روزے پورا نہیں کر سکا, نیت کا دخل ہے, لہذا یہ روزے اولیاء پورے کریں گے, وارثین یہ روزے پوری کریں گے. اس عمل میں بھی مردے کی نیت کا دخل تھا, لہذا وارثین اچانک مرنے کے بعد اس کی اس نیت کو جامع عمل پہنائیں گے. یہاں ٹھہر کر کے ایک اشکال کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک اشکال ہوتا ہے, اس اشکال کو رفع کر لیتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ شروع کرتا ہے پورا نہیں کر سکا, تب تو اس کے وارثین اس عمل میں مردے کی نیت کے دخل کی وجہ سے روزے کی تکمیل کریں گے, اس کی طرف سے روزے رکھیں گے. لیکن اگر وہ نمازی رہا ہو, اب اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا ہر نماز کے اندر اس کی نماز کی طرف سے بھی وارثین نمازیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ وہ نمازی تھا, جب تک زندہ رہتا نمازیں پڑھتا. تو کیا روزے میں اور نماز میں دونوں میں کوئی فرق ہے, اور دونوں کی تکمیل میں اور دونوں حالتوں میں کچھ فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرق ہے. شریعت نے کچھ فرق بتا دیا ہے. فرق واضح ہے کہ کسی عورت کو اگر 7 دن ایام آتے ہیں تو ان ایام کے اندر وہ نماز نہیں پڑھے گی. جتنے دن وہ حالت حیض میں رہتی ہے نماز معاف ہے, لیکن اگر روزوں کی حالت میں وہ ایام سے ہو جائے تو جتنے دن ایام سے رہے گی روزے نہیں رکھے گی. لیکن جب فارغ ہو جائے گی, پاک ہو جائے گی, تو ان روزوں کی سزا کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزوں کی سزا ہے, نماز کی سزا نہیں. شریعت نے دونوں کے درمیان فرق بتا دیا ہے. اب آپ بیچ میں اتر کر کے کو سوال کر سکتے ہیں کہ آخر رمضان کے روزوں کی سزا کیوں ہے اور نمازوں کی سزا کیوں نہیں ہے؟ جواب اس کا دے دیا ہے فقہا نے. جواب یہ دیا ہے کہ شریعت مطہرہ نے روزوں کی قضا کا جو حکم دیا ہے اور نمازوں کی معافی کا جو اعلان کیا ہے, فرض یہ ہے کہ نمازوں کی قضا میں حرج ہے اور روزوں کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ نمازیں تو 5 ٹائم پڑھنی ہیں اور رمضان کے روزے تو سال بھر میں 1 مہینے کے لیے آتے ہیں, دونوں میں کافی فرق ہے. نمازوں کی قضا میں حرج ہے اور روزوں کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے. دیپ میں اتر کر کے دیکھا جائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے, اور شریعت مطہرہ نے جو دونوں حالتوں میں فرق کیا ہے بالکل فطرت پر مبنی بات ہے. اب تک کی باتوں سے کیا پتا چلا؟ اگر صدقہ دینے کی نیت میت کی رہی ہو تو وارثین اس کی طرف سے صدقہ دے, صدقے کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا. اگر میت نے کوئی نظر مانی تھی, اچانک موت آنے کی وجہ سے نظر کی تکمیل نہیں کر سکا تو وارثین اس کی نظر کو پوری کریں گے, اس کا ثواب اسے پہنچ جائے گا. رمضان کے روزے یا کوئی بھی روزہ اس نے شروع کیا تھا, روزہ نامکمل رہا, وارثین کو چاہیے کہ اس کے روزے پوری کریں اور ان روزوں کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا. آگے چلو, امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک روایت لا رہے ہیں. روایت اس طریقے کی ہے, وہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت بات کی ہے, اور بیٹے کے بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں. ان کے بیٹے حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہما بڑے خوبصورت تھے. حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بات ہے. یہ باپ روایت کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں ایک بات بتا رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت امراۃ من خصام فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجعل الفضل الی الشق الاخر فقالت یا رسول اللہ جو کچھ ثابت ہوا وہ اتنا کہ کوئی آدمی اگر کسی عمل کے اندر اپنی نیت رکھتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور کسی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے تو اس کے وارثین کو چاہیے کہ اس عمل کو جامع تکمیل تک پہنچا دے, جامع عمل پہنا دے. اور ایک روایت جو کہ مشہور ہے اس مسئلے کو مکمل صاف کر دیتی ہے, وہ حدیث پاک امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے, روایت اس طریقے کی ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه, الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب قبر پر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قبر پر اذان دینے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی آپ وہاں سے شیطان بھگا رہے ہیں, اس لیے کہ اذان دینے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اذان دے تو وہاں اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اگر قبر پر اذان دینے کا مقصد یہ ہو کہ بھائی وہاں سے شیطان بھاگ جائے تو شیطان کہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ سامنے والا یہ کہے گا کہ قبر میں مردے کو بہکانے کے لیے آیا ہے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ مرنے والا تو مر گیا, جب تک زندہ تھا تب تک اپنے اعمال کا مکلف تھا, مرنے کے بعد تو عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب شیطان کے بہکانے نہ بہکانے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا, لہذا اذان دینا بھی فضول ہوا. اس لیے کہ آدمی جب تک زندہ تھا تب تک شیطان کو بہکانے کا مکلف بنایا گیا تھا, مر گیا تو اب اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب اس کو بہکانے اور نہ بہکانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہے گا, کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ شیطان کو صرف دنیا میں بہکانے کی طاقت دی گئی ہے, عالم برزخ میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ مردہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلا جاتا ہے, وہ دوسرا عالم ہے, اس عالم میں کسی شیطان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. نہ جانے کیا پڑھتے ہیں, نہ جانے کیا سنتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حالات پر رحم فرمائے. تو انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان تین چیزوں کا ثواب برابر مردے کو ملتا رہتا ہے. ایک تو صدقہ جاریہ ہے, اسکول بنوا گیا, مسجد بنوا گیا, مسجد میں اس نے کوئی حصہ لے لیا, کوئی اور نیک کام کر گیا, کنواں کھودوا دیا, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب مردے کے نام عمل میں ایڈ ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے کوئی عمل چھوڑ گیا, کوئی علم چھوڑ گیا, اب علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, علم حاصل کیا, علم کو پھیلایا, اس پر عمل کر کے بتایا, تو لوگ جب تک اس کے علم و عمل سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب ایڈ ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز, اولدین صالحین یدعو لہ, یا کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرے. دیکھو یہاں صرف دعا کرنے کی بات ہے, ولد صالح کے لیے دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے, اگر اولاد جواری ہے, شرابی ہے, زانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے, تو اگر وہ صالح نہیں ہے تو اگر وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا کا ثواب بھائی تک نہیں پہنچ پائے گا, ولد صالح ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ولد صالح اولاد, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, سب اولاد میں داخل ہو, یہ صرف دعا کریں تو دعا کا ثواب میت تک پہنچ جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لے گا اگر وہ چاہے گا. رہا کہ اس کی طرف سے قرآن خوانی کی جائے, اس کی طرف سے اور کچھ صدقہ خیرات کیا جائے, اس کی طرف سے حج کیا جائے, اس کی طرف سے نمازیں پڑھی جائیں, اس کی طرف سے بھنڈارا کھولا جائے یا اور کوئی کام کیا جائے, تو ان کاموں کا ثواب میت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میت کا ان نیک عملوں کے اندر کوئی عمل دخل نہ ہو, براہ راست, بالواسطہ یا بلا واسطہ. ثواب نہیں پہنچ سکتا, نمازوں کا ثواب نہیں پہنچ سکتا, قرآن خوانی کا ثواب نہیں پہنچ سکتا. ہاں جن چیزوں کی اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اگر اس میں مردے کی نیت رہی ہو تو اس نیت کی تکمیل اگر کر دی جائے, اسے جامع عمل پہنا دیا جائے تو اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا. نیت نہ رہی ہو تو یہ سب کچھ کرنا بالکل بیکار ہے. اور اگر قرآن خوانی کا ثواب مردے تک پہنچنا اور ان تمام اعمال کا, جن اعمال کے اندر مردے کی نیت کا عمل دخل کا کوئی معاملہ نہ ہو, اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے, یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کا ثواب مردے تک پہنچتا ہے, تو دو آیتیں بالکل اس کے خلاف ہمیں ملتی ہیں. ایک آیت کریمہ یہ ہے, وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, قیامت کے دن آدمی نے جو کچھ کمایا ہے اس کا اسے پورا پورا بدلا دیا جائے گا. یہ آیت کریمہ پورا پورا بدلا دیا جائے گا. ذرا ڈیپ میں اترو, آیت کریمہ کا ایک بار پھر سے ترجمہ مراد ہو, وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, آدمی نے جو کچھ کمایا ہے اس کی کمائی کا پورا پورا بدلا, وَأُفِيَتْ پورا پورا بدلا اسے دے دیا جائے. اب میں ایک قرآن پورا کا پورا پڑھتا ہوں, الف لام میم, بلکہ الحمد شریف سے شروع کرتا ہوں اور ناس پر ختم کر دیتا ہوں. ہر حرف پر مجھے دس دس نیکیاں ملی, نیکیوں کا ایک انبار میرے پاس آ گیا. اب میں نے کیا کیا, فاتحہ وغیرہ میں لپیٹ کر, کچھ سورتوں میں کل وغیرہ میں لپیٹ کر, اس کو میں نے مردے کی طرف پارسل کر دیا. اب اگر یہ فاتحے اور کل میں لکھتا ہوا یہ عمل پورے قرآن حکیم کا ثواب, اس کا پارسل مردے تک پہنچ گیا, تو میں نے جو کمایا تھا قرآن کا ثواب مجھے ملا تھا, اب قیامت کے دن مجھے پورا پورا بدلہ کیسے ملے گا؟ لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب پورے قرآن کا مردے تک پہنچا دے تو پھر اس کو پورا پورا بدلہ کہاں ملا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا پورا بدلہ کیسے دے گا؟ اس لیے کہ اس کے پورے عمل کا ثواب, پورے قرآن کا جو ثواب ملا تھا, وہ تو مردے کی طرف بھیج دیا اللہ تبارک و تعالی نے, اسے پورا پورا بدلہ کہاں ملا؟ اس آیت کریمہ سے تعارف ہے, اس آیت کریمہ سے تصادم ہے اس عقیدے کا, اس آیت ثواب کا, اور دوسری آیت سے بھی تصادم ہے اس عقیدے کا. کیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, قرآن حکیم کہتا ہے کہ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. اس نے قرآن پڑھا ہے کہ میں نے پڑھا ہے, میں نے کوشش کی ہے, قرآن پڑھنے کا ثواب صرف مجھے ملنا چاہیے, اس نے کوشش نہیں کی, اسے کیسے مل جائے گا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو اسے مل جائے گا, پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کوئی سمجھائے. قرآن خوانیاں کرتے بیٹھے, تیسرے ثواب کرتے ہیں, ایک پارا اس کو دے دیا گیا, ایک پارا اس کو دے دیا گیا, ایک پارا اس کو دے دیا گیا, اور جب قرآن ختم ہوا اس کے بعد جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی فاتحے پڑھتا ہے اور کچھ آیتیں پڑھتا ہے, اور فاتحے اور ان آیتوں کے اندر لپیٹ کر کے اس کو مردے کی طرف پارسل کرتا ہے. نا انجان, یہ بات تو نے کہاں نہیں کہا ہے, یہ بات تو سراسر قرآن حکیم کی آیت سے بالکل خلاف ہے. اور جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے, کسی بھی حدیث سے صحیح سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی. نہ تو قرآن خوانی کا ثواب, نہ تو حج کا ثواب, نہ تو صدقے کا ثواب, نہ تو نظر کا ثواب, جب تک کہ ان چیزوں میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مردے کی نیت کا یا عمل کا دخل نہ ہو. بات بالکل واضح اور کلیئر ہو کر کے ہمارے سامنے آ گئی. ہاں, کن کن حدیثوں سے یہ بیچارے استدلال کرتے ہیں, ذرا ان حدیثوں کا بھی جائزہ لے لیا جائے. جن جن حدیثوں سے ہم نے استدلال کیا وہ تو بخاری اور مسلم کی ہیں, اس کے علاوہ ہم نے کوئی حدیث ریفر نہیں کی. اب جن سے یہ استدلال کرتے ہیں ان حدیثوں کو ذرا لے آیا جائے. ایک روایت مسند احمد کی ہے, مسند احمد کی روایت, روایت کس طریقے کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میرے دادا عاص ابن وائل سہمی, انہوں نے 100 اونٹوں کی نذر مانی تھی, تو 50 اونٹ جو حشام ابن وائل کے حصے کے ہوتے تھے انہوں نے تو قربان کر دیا ان کی طرف سے. اے اللہ کے رسول, 50 اونٹ جو ہمارے حصے میں آتے جو قربان کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے, اب کیا کروں میں, میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ تیرا باپ عاص ابن وائل, تیرا دادا عاص ابن وائل توحید کے اوپر مرا ہے, توحید کے اوپر مرا ہے. تو اس آدمی کی طرف سے روزہ رکھ اور صدقہ کر دے, پہنچ جائے گا. اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ روایت نہ قابل احتجاج ہے, اس لیے کہ یہ روایت عمر ابن شعیب بن ابی الجدید ہے. اور جہاں بھی آپ کوئی حدیث ایسی دیکھیں جہاں ایسا ہو عمر ابن شعیب بن ابی الجدید, تو اس روایت پر ذرا آٹک جائیے, رک جائیے. اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ عمر ابن شعیب کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو ثقہ ہے, جیسا کہ ابن معین کا بھی یہ خیال ہے کہ عمر ابن شعیب کا جہاں تک معاملہ ہے یہ تو ثقہ ہے, اچھے راوی ہیں. لیکن جب یہ اپنے باپ اور ان کا باپ اپنے دادا سے روایت کرے تو ایسی روایت ناقابل احتجاج ہوتی ہے. یہ روایت ایسے ہی ہے, عمر ابن شعیب اپنے باپ سے, ان کے باپ اپنے دادا سے, عمر ابن شعیب ہن ابی ان جد. لہٰذا یہ روایت اصول حدیث کی میزان پر پوری نہیں اترتی, لہٰذا یہ حدیث ناقابل احتجاج. اور اگر بشرطے صحت اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ نظر کی بات ہے, اور نظر کے معاملے میں آدمی کی نیت کا عمل دخل ہوتا ہے, نظر کو پورا کر دیا جائے اس سے ہی سارے ثواب کا ثبوت کہاں ملتا ہے. زیادہ سے زیادہ اتنا معلوم ہوا اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے اولا تو یہ حدیث ہی ناقابل احتجاج ہے, اصول حدیث کی میزان پر پوری نہیں اترتی, اور دوسرے اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ سارے ثواب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, اس لیے کہ نظر پوری کرنے کی بات ہے. آدمی نظر مان کر کے مرا ہے, اب اس کے بعد سب کو چاہیے کہ اس کے نظر کو پوری کر دیں, بات بس اتنی سی ہے. دوسری روایت دارا قطنی کی ہے. دارا قطنی کی روایت اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے تو 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر کے اگر مردوں کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مردوں کو اس کا اجر پہنچا دے گا. علامہ البانی کہتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا لیکن دارا قطنی کے اندر یہ روایت مجھے کہیں نہیں ملی. دارا قطنی کی سنن میں یہ روایت مجھے کہیں نہیں ملی. ہاں بہت تلاش کرنے کے بعد مجھے یہ روایت دو جگہ ملی, مسند الفردوس دہلوی میں ملی اور ابو یعلا کی ایک روایت میں مسند ابی یعلا میں ملی. گویا کہ یہ روایت سنن دارا قطنی میں نہیں ہے, جس نے سنن دارا قطنی کا حوالہ دیا ہے غلط کہا ہے اس نے, یہ روایت سنن دارا قطنی میں نہ ہو کر کے یہ مسند ابو یعلا میں ہے اور مسند ابو یعلا کے ساتھ ساتھ دہلوی کی مسند الفردوس میں ہے, اور یہ دونوں کتابیں کس درجے کی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مسند الفردوس بھی ناقابل اعتبار حدیث کی کتاب ہے, اسی طریقے سے مسند ابو یعلا بھی بالکل ناقابل اعتبار حدیث کا ذخیرہ ہے. اور اگر چلیے مان لیجیے کہ یہ دونوں کتابیں لائق اعتبار ہیں, لیکن کتابوں کے لائق اعتبار ہونے سے حدیث لائق اعتبار تھوڑی ہو جائے گی. یہ حدیث جو دہلوی میں موجود ہے اور ابو یعلا کی مسند میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی قبرستان کی طرف سے گزرے, راوی حضرت علی ہیں, اور 11 مرتبہ کوئی قل ہو اللہ پڑھ کر کے بخش دے تو تمام مردوں کو اس کا ثواب مل جائے گا, اس کو جب پیش کیا گیا اصول حدیث پر تو پتا یہ چلا کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ ابن احمد ابن عامر, اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے دونوں جھوٹے ہیں, عبداللہ اور احمد ابن عامر دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں, باپ بیٹے دونوں جھوٹے ہیں. کتنی بڑی جرح ہے, کذاب ہونے کی جرح ہے. لہذا کسی بھی راوی کے اوپر اگر اس طریقے کی جرح ہو کہ باپ بھی جھوٹا اور بیٹا بھی جھوٹا, پھر روایت قابل اعتبار ہوگی, یہ آپ کی صحابی کا فیصلہ ہے. اور میزان الاعتدال صحابی کی جو جرح اور تعدیل کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے اوپر جب اس حدیث کو پیش کیا گیا تو وہاں سے فیصلہ یہ ہوا کہ یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے. اب یہ حدیث جب موضوع اور من گھڑت ہے تو اس کو قابل استدلال کیسے سمجھا جا سکتا ہے. لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ کوئی آدمی اگر قرآن پڑھ کر کے مردوں کو بخشے تو اس کا ثواب نہیں ملتا, یہ روایت من گھڑت ہے. اس سے جتنی بھی روایات ہیں صدقہ کرنے کی اور قرآن خوانی کرنے کی تمام روایتیں باطل اور ضعیف ہیں, ان سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. بات کھل کر کے ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تزر وازرت وزر مسیح کی تردید کرتی ہے تو دوسری طرف عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تردید کر دیتی ہے. نامکمل ہے، اسے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تفصیل کے ساتھ مکمل کر لیں گے. وآخر دعوانا ان نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، جو ابھی گزرا اس سے پہلے والے جمعہ میں ہم نے ایک عنوان پر گفتگو کی تھی، عنوان تھا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس جمعہ میں یہ موضوع نامکمل رہ گیا تھا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو آج اس نشست میں مکمل کر دوں. اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری ضروری اور اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں، عمل سے متعلق کچھ اور ضروری باتیں ہیں جنہیں آپ تلک پہنچانا بہت اہم ہے. اتنا تو اب تک کی بحث سے واضح ہو چکا ہے کہ ہر آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے، نہ تو اس کی نیکیاں دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں اور نہ اس کا گناہ کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو سکتا ہے. آدمی کو اس کی تمام نیکیوں کا مکمل اجر دیا جائے گا، ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہوں کا بدلہ اسے ہی پورا پورا دیا جائے گا. جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ وَأُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر آدمی کو جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کی کمائی کا اسے پورا پورا بدلا دے دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مقرب بارگاہ الہی مداخلت نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، کتنا بڑا پیغمبر ہے، 950 برس تک دین اسلام کی خدمت کرتا رہا ہے، لوگوں کو رات و دن توحید کی طرف بلاتا رہا ہے، لیکن سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، شفقت فطری جوش میں آ جاتی ہے اور اس کے حق میں دعا کر بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت نوح کی اس معمولی درخواست، معمولی دعا ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی اور بیٹے کو چھوڑا نہیں گیا، اور جذبات کی رو میں بہہ کر کے جو انہوں نے دعا کر دی تھی، اس دعا پر انہیں ڈانٹا گیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، دوست کو تو دوست کی بات ماننی چاہیے، اور خلیل کہتے گہرے دوست، گہرا دوست اپنے دوست سے کسی چیز کی درخواست کرے وہ درخواست قبول ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے تو آپ یہ پڑھ کر کے تنگ رہ جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مغفرت کی دعا اپنے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی، بارگاہ الہی سے اس دعا کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ہم تمہارے باپ کے لیے جہنم کی ابدی سزا کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہذا آپ کی درخواست، یہ دعا ریجیکٹ کی جاتی ہے ہماری بارگاہ۔ حضرت لوط، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، یہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی کافر ہیں، بیوی عذاب کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوط علیہ السلام کا پیغمبر ہونا، مقرب بارگاہ الہی ہونا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اسی طرح حضرت آسیہ، یہ مومن عورتوں میں سے ایک ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ فرعون جیسے کافر، جابر اور ظالم بادشاہ کے عقد میں تھی، لیکن ان کا نیک ہونا فرعون کے کچھ کام نہ آیا۔ حالانکہ میاں بیوی کے رشتے بڑے مضبوط اور بہت محبوب رشتے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ جن کے پاس اپنی نیکی کا کوئی دوشہ نہیں تھا وہ دوسروں کی نیکی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اور کو تو چھوڑیے، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائے، حدیث کے الفاظ ہیں، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے اپنی ماں کی قبر پر تشریف لائے اور آپ وہاں رو پڑے، صحابہ کرام آپ کے رونے کی وجہ سے دار و قطار رونے لگے، پاپا کا باپ کا من حوله، خود روئے اور دوسروں کو بھی رلایا جو آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے حق میں تجھ سے مغفرت کی دعا کروں, لیکن میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی, میری یہ خواہش رد کر دی گئی. اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کی جو خواہش تھی میرے دل میں, اس خواہش کو مسترد کر دیا گیا. پھر میں نے زیارت کی اجازت چاہی تو صرف زیارت کی اجازت دے دی گئی. اور دیکھو پہلے میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو. فإنها تذكر الموتى, اس لیے کہ قبروں کی زیارت آدمی کو موت کی یاد دلاتی. اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ صرف قبرستان کی زیارت مسنون ہے, درگاہوں کی زیارت قطعاً جائز نہیں ہے. قبرستان کی زیارت جہاں پہنچ کر کے آدمی کو موت یاد آ جائے, ظاہر ہے کہ یہ مقصد درگاہوں اور مزاروں پر جا کر کے حل نہیں ہوتا. لہذا اگر مقصد پہنچ ہو جائے تو پھر حکم بھی بدل جائے. قبرستان میں جانا مسنون ہے, اس لیے کہ وہاں جانے سے آدمی کو موت یاد آ جاتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی شہر خاموشہ میں آ کر کے بسنا ہے, اپنی آج کی زندگی گزار کر کے یہی آ جانا ہے. کیسے کیسے لوگ چلے گئے, آج ان کی قبروں کے نشانات تک موجود نہیں ہیں. سفر ہستی سے انہیں ہر کر غلط کی طرح مٹا دیا گیا. بڑے بڑے بادشاہ تاران عالم آج ان کی قبروں کے نشانات معلوم ہیں, ڈھونڈنے کے بعد ان کی قبر نہیں ملے گی. بڑے بڑے فاتح جن کی پوری دنیا پر ایک خاص تھی, ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا. داغ کا کتنا اچھا شعر ہے, نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا, مٹی نامیوں کی نشان کیسے کیسے. آج سکندر کی قبر نہیں, دارا کی قبر موجود نہیں, کتنے بڑے نامیوں کے نشانات کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مٹا کر کے رکھ دیا. تو قبرستان کی زیارت مسنون ہے, جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. درگاہوں اور مزاروں کی زیارت قطعاً حرام ہے, ناجائز. لیکن وہاں پہنچ کر کے موت یاد نہیں آتی, وہ تو ایک عرس کا سما ہوتا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرس میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے, قبرستان میں جانے کی اجازت دی ہے. اور مقصد یہ تھا کہ موت یاد آ جائے, اور ظاہر کی درگاہ اور مزاروں پر جا کر کے موت یاد نہیں آتی, بلکہ سوئے ہوئے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں, جذبات میں حیران پیدا ہو جاتا ہے. اور جب مقصد موت ہو جائے تو حکم بھی بدل جائے گا. تو ہم استدلال یہ کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے مقرب نبی ہیں, اس کے مقرب رسول ہیں, لیکن آپ کی ایک خواہش ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا رد کر دیجیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں زیارت کی اجازت ہے, آپ جا سکتے ہیں. اس سے یہ بھی مسئلہ مستمت ہوا کہ کسی کافر کی قبر پر اگر اس وغیرہ کا خدشہ نہ ہو, کوئی وہاں گنڈ گھر نہ ہوتا ہو, آدمی وہاں بھی جا سکتا ہے. اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ آدمی کو موت یاد آ جائے. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی منافق کا ایک احسان اتارنے کی غرض سے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی تھی, جبکہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو کفر پر مرے ہیں, جو نفاق پر مرے ہیں, ان کے حق میں آپ مغفرت کی دعا نہ کیجیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک احسان اتارنے کے غرض سے اس کی نمازی جنازہ پڑھا دی تھی. احسان یہ تھا کہ بدر کے جو قیدی مدینہ میں میدان بدر سے پکڑ کر کے لائے گئے, انہیں بارگاہ رسالت سے ایک ایک جوڑا کپڑا دینے کا حکم دے دیا گیا. ہر ایک قیدی کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا گیا. عبداللہ ابن ابی تھے ان کے بدن پر کسی آدمی کا کپڑا فٹ نہیں ہوتا تھا. نہ جانے عبداللہ ابن عبی کے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس نے اپنا کپڑا اتار کر کے دے دیا, اور یہ کپڑا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر فٹ ہو گیا. اور جب یہ مرا تو ان کے صاحبزادے عبداللہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول, میرا باپ مر گیا ہے, آپ چلیے اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے, حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیچھے دیکھ رہے تھے. آپ اس منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے, یہ منافق ہے, نفاق پر مرا ہے, موت پر مرا ہے. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی, اس کے ہاتھ میں استغفار کر دیا, آیت کریمہ کو نزول ہوا, ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے نہ کیجیے, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کی دعا کریں گے ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے, ہم ان کو نہیں بخشیں گے. اور آپ کو ڈانٹا گیا, ولا تصلي على احد من امتك ابدا على قبري, جو کفر پر مرے ہیں ان کے قبر کے پاس آپ کھڑے بھی مت ہوئیے, آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, کر دی تھی, لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی, بارگاہ عزت بھی ترک کر دی گئی. آپ کی چچا ابو طالب کتنا سال کیا ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس تحریک کے نشو نما میں بڑا ہاتھ رہا ہے ابو طالب کا, اور بڑی محبت تھی اس چچا کو اپنے بھتیجے سے. دنوں جانتے چاہا اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے لیے پورے جزیرت العرب سے دشمنی مول لینے کے لیے تیار تھا. ایک عظیم شخصیت ہے ابو طالب کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے اپنے اس عظیم چچا کو اللہ کے حضور بخشوا لے. جس طرح مرگ پر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں, چچا ایک مرتبہ اللہ کی اولویت کا اقرار کر لیجیے, میری رسالت کا اقرار کر لیجیے, میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دل گلا کر آپ کے مغفرت کی دعا کروں گا, آپ بس میری رسالت کا اقرار کر لیجیے, اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیجیے, میں آپ کو بخشوا لوں گا, کوشش ہوگی میری. لیکن انہوں نے کہا بیٹے اختر تو نار والے لار, مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں. توفیق نہیں ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کو ملا گیا. آیت کریمہ کا نزول, وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, کہ آپ جس کو چاہیں جسے محبوب رکھیں, إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ جن کو محبوب رکھیں انہیں آپ ہدایت دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے, ہدایت دینا میرا کام ہے, اور واللہ اعلم بالمهتدین, اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے. یہ مصلحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ چچا اپنے بھتیجے سے اس قدر محبت کرتا ہے, اور توحید کی دعوت میں اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں بڑا زبردست ہاتھ رہتا ہے چچا کا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جنت نصیب نہیں ہوتی, ہدایت نہیں ملتی, لہذا بہت بڑی دولت ہمیں مل گئی ہے, ہدایت کی دولت, ایمان کی دولت, اسی پر جتنا شکریہ ادا کرنا چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم ہے. جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, بہت سارے فیضانات ہیں, بہت ساری نوازشات اور عنایات ہیں, ان کا شکریہ تو بڑھ کر زندگی بھر اگر ایک لمحے کے لیے کسی کو اللہ سے غافل نہ ہوں تب بھی ہدایت جیسی نعمت جو ہمیں ادا ہوئی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کوئی آدمی. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی, اور یہ کہہ دیا گیا واللہ اعلم بالمهتدین, اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہدایت کس کو دینا ہے اور ہدایت کا مستحق کون ہے. آپ جس کو محبوب رکھے اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینا ہمارا کام. Thank you. اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. جب مقربین بارگاہ الہی کا یہ حال ہے تو ہمارا شمار کا کیا شمار, ہمارا شمار کی کیا گنتی. ایک دفعہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, میری بچی سلیمی ماشی من مالی فانی لا اغنی عنك من اللہ شیئا, اے میری بچی دنیا میں جو کچھ چاہے میرے مال وغیرہ سے جو کچھ تم مانگنا چاہے مانگ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. اتنی بڑی عاجزی اور لاچاری کا اظہار ہے, اور یہاں پر مختاری کل بنا دیا گیا ہے کہ آپ جس طرح چاہے چاہے گھر سے تفرق کریں. نبی کو تو چھوڑیے, یہ عہدہ تو ولیوں کو دے دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہ رہے ہیں کائنات میں تصرف کرتے ہیں. جس کا چاہے کار نہیں, جس کا چاہے بنا نہیں, سیدھا کا الٹا کرتے ہیں, الٹے کا سیدھا کرتے ہیں, کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں. تینوں کو ولیوں کو مختاری کل کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور یہاں امام الانبیاء کا یہ حال ہے جن کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں. ان روایتوں کو دیکھیں پڑھیں تو چودہ طرف روشن ہو جائے. اور ایک دفعہ تو اپنی بیٹی اور پھوپھی جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی دونوں کو خطاب کر کے فرمایا, یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمل لما عند اللہ فانی لا اغنی عنکما من اللہ شیئا. اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی, آخرت میں اللہ کے پاس کام آنے والی عمل کرو دنیا میں, اس لیے کہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور تم دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. یہ بات آپ نے اپنے محبوب رشتوں کے سامنے کہی ہے, اور خود اپنے بارے میں ایک دفعہ فرمایا باب مناقب الانصار میں حضرت امام بخاری کی روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وما ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي ولا بكم, مجھے معلوم نہیں جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں, ما ادری نہیں جانتا میں, وانا رسول اللہ جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں, کہ ما يفعل بي ولا بكم, کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن اور احادیث کو مکمل چھوڑ کر کے ایک نئی ہی چیز پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے, اور نہ جانے وہ کیا چیز ہے. یہ باتیں آپ نے اپنے قریبی رشتے والوں کے سامنے کہی تو پھر اب دامن پکڑ کر مچل جانے والی بات تو دور کی رہی. یہاں تو نبی نے کہہ دیا کہ مجھے میرے بارے میں معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ جو آپ کریں گے آپ کو اس کی جزا اور سزا ملنے والی ہے, کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس سلسلے میں بہت ساری آیات تھیں, کچھ آیات ہم نمونے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بیٹوں سے, اور اس دن ہر آدمی کا ایک حال ہوگا جس حال میں وہ اتنا مبتلا ہوگا اور پریشان ہوگا کہ اپنے دل کو پیش سے بے خبر ہو جائے. لیکن امرئ منہم یومئذ شان یغنی, اس دن ہر آدمی کا یہ حال ہوگا کہ اپنے یہ حال میں گرفتار ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اپنے دل کو پیش سے بے خبر ہوگا. ماں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گی, بیٹا اپنی ماں کو باپ کو نہیں پوچھے گا, شوہر اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو نہیں پوچھے گی. کوئی ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. ارشاد فرمایا گیا کہ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہ یود المجرم لو یقتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. کہ اس دن ایک گہرا دوست گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. حمیم کہتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے والے لوگ, دوست لوگ, اور ساتھ میں بیٹھ کر وہی لوگ کھاتے ہیں جن کا آپس میں بڑا گہرا قلبی تعلق ہو, جسے گہرا دوست کہا جاتا ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی گہرا دوست اپنے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا. یُبَصَّرُونَهُمْ, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. گہرا دوست اپنے گہرے دوست کو دیکھ رہا ہوگا, نظریں ملیں گی لیکن دونوں اپنی نظریں جھکا لیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی دوستی کا حوالہ دے کر کے میرا دوست مجھ سے آج یہاں کوئی نیکی مانگ لے, نگاہیں جھکا لیں گے. اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اس دن مجرم کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش آج میں اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے کر کے چھوڑ جاتا, اپنی بیوی کو فدیے میں دے کر کے چھوڑ جاتا, اپنے بھائی کو فدیے میں دے کر کے چھوڑ جاتا, بلکہ اپنے پورے کنبے کو جس کی پناہ لیتا تھا وہ پورے کنبے کو دے کر کے چھوڑ جاتا. اور یہی نہیں, وہ من فی الارض جمیعا ثم ینجی, دنیا کی تمام مال و دولت, تمام آرائشیں, تمام ساز و سامان دے کر کے بھی اگر چھوٹ جانا میرے لیے ممکن ہو تو میں یہ تمام چیزیں بھی دے کر کے چھٹکارا لے لوں, لیکن یہ تمام چیزیں وہاں ہوں گی نہیں. وہ فرض محال اگر ہوں بھی دے دیا جائے تب بھی کہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے. ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یہ سورہ لقمان کی آخری آیات میں سے آیت ہے. یہ ہے لوگوں, یعنی ایمان والے مخاطب نہیں ہیں, پوری دنیا کے لوگ ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, عیسائی, یہودی, ہندو, سارے کے سارے لوگ یہاں جو انداز کے دائرے میں ہیں. اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جس دن کوئی والد, کوئی باپ اپنے بیٹے کے نجات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, بدلہ نہیں دے سکتا. ولا مولود ہوا جاسر والد شہیدا, اور نہ تو کوئی بچہ نہ تو کوئی بیٹا اپنے والد کے سلسلے میں کچھ کر سکے گا, کوئی بدلہ دے سکے گا. جب معاملہ ایسا ہے تو دیکھو دنیا کی آرائش تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بلا تغرنکم الحیات الدنیا, دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بلا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان دیکھو تمہیں دنیا کا دیوانہ بنا دے کے دنیا ہی کے ساز و سامان میں پھنسائے نہ رکھے, اور جب تم بارگاہ الہی میں پہنچو تو تمہارے پاس عمل کا کوئی توشہ نہ ہو. خبردار خبردار, دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آنا, شیطان کے دھوکے میں مت آنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, شیطان کے دھوکے میں مت آنا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آنا, نیک اعمال کر کے آنا. اور یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ زندگی بھر جن کے لیے تم بہت کچھ کرتے رہے وہ تمہارے ساتھ چند قدم بھی نہیں چل سکتے. رسم وفا نبھانے کے لیے آتے ہیں قبرستان تک, اور بعض تو پیچھے ہی سے چلے جاتے ہیں, نماز جنازہ ادا ہوئی نکل گئے, قبرستان تک آنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, اس طرح ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیحیی اثنان ویبقی معه واحد یتبعه اہلہ و مالہ و عملہ فیرجع اہلہ و مالہ و یبقى عملہ رواہ مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روایت حضرت انس بن مالک سے کہ میت کے ساتھ مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, جن تین چیزوں میں سے دو تو واپس ہو جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. دو چیزیں جو واپس آ جاتی ہیں وہ اہل ہیں اور مال. کنبے کے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, یہ لوٹ آتے ہیں اور آدمی کا مال لوٹ آتا ہے. صرف ایک چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا عمل ہے. یہ حدیث بھی بتا رہے ہیں کہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے بخشا جائے گا, اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بیوی راضی ہوگی میرے ساتھ شوہر کو دفن کیا جا رہا ہے, مجھے بھی اسی کے ساتھ دفن کر دو. کوئی بچہ تیار نہیں ہوگا, کوئی بیوی تیار نہیں ہوگی, یہ دنیا کا حال ہے. تو آخرت میں بیوی یا بچے اس کے لیے کیا کر سکیں گے؟ ایک پتی کی حقیقت ہے جسے آدمی دیکھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ بھائی جس کا عمل اسی کے ساتھ ہے اسی کو اپنے عملوں کی جزا اور سزا ملنے والی ہے. فرمایا گیا تمام تن کو ان شفاعت الشافعین, وہاں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع بخش نہیں ہوگی اگر آدمی کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو, وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ایک جگہ تو یہ ارشاد کیا گیا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذْ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کوئی چیز دے کر کے اسے نہیں چھڑا سکتا, اور نہ تو اس کے حق میں کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ تو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی. تینوں چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ آدمی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس سے نجات کے تین طریقے. ایک تو یہ کہ کوئی بہت بڑی سفارش اوپر سے آ جائے کہ میں ہمارا آدمی ہے چھوڑ دو. کس طرح آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے, جس کو سفارش کہتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, کوئی مجھے سفارش نہیں ہے تو پیسے عدل کہ میں کہہ دیا لے لو چھوڑ دو. کتنا پیسہ چاہیے, لاکھ, دو لاکھ, چار لاکھ, چھوڑ دو, چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ نہ تو کوئی مجھے سفارش ہو اور نہ تو اس کے پاس پیسہ ہو, ہاں اس کے پاس اپرادھ ہوں, لاکھ دو لاکھ آدمی دھرنا دے دیں پولیس اسٹیشن پر, پھر تو اوپر والے بھی لڑ جائیں گے چھوڑ دو کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا ہے. یہ تینوں صورتیں ہیں. کوئی آدمی اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی نجات کی, لیکن یہ تینوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کام آنے والی نہیں. نہ تو کسی کی سفارش چلے گی, ساتھ کہہ دیا گیا, لہٰذا وہاں پیڑا نے کسی مداخلت نہیں کر سکتے. کلیت کے بزرگ بھی وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتے. ارے بزرگوں کو چھوڑو, انبیاء کی حالت خیر ہوگی, وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہوگا ان کے بارے میں کہے گا ہاں تھوڑے بہت گناہ ہے, چلیے آپ سفارش کیجیے ہم اسے بخش دیتے. بقیہ نبی اپنی طرف سے جن کو چاہے بخشوا دیں, پتا ناممکن ہے. قرآن حکیم اس بات سے بالکل خاموش ہے. وہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی ڈھانی نہیں کر سکتا, وہاں تو سب سے بدن پر لذت آئی ہوگا. اور حساب کر دیا گیا وَقُلْ لَهُمْ آدمی یوم القیامت فردا, ہماری بارگاہ میں آدمی تنہا تنہا رہے گا. وہاں دھرنا دینے کے لیے بہت سارے لوگ نہیں آ پائیں گے, فرشتے مار مار کے دمبا بنا دیں گے, کوئی ادھر جا نہیں سکتا, سب اپنے نفسی نفسی میں ہوں گے. وہاں کون دیکھ کی ضرورت کرے گا, منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ آدمی کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا. قرآن حکیم میں آیا ہے وقت شادی کا سواد نہیں اور ہماری بنا تو ہم تھا, جس پچیس آدمی موجود رہے تو سانس ایسی نکلتی ہے کہ سانسوں کی آواز سے ایک شور پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن عظیم کہتا ہے وہاں اولین اور آخرین جمع ہوں گے, لیکن ہلکی سی سانس ہی دن سنائی دے گی, معمولی آواز جسے ہم کہتے ہیں. بتاؤ اتنی تعداد ہوگی میدان محشر میں, لیکن معمولی ہلکی آواز سے سنائی دے گی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبوٹ اب دبے کا عالم ہوگا, کوئی کسی کے لیے کیا کر پائے گا؟ تو یہ تینوں طریقے جو نجات کے ہیں وہاں فیل ہو جائیں گے, کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے, نہ تو کوئی آدمی کسی کو نیکی دے سکتا ہے اور نہ تو کسی کو اپنا گناہ دے سکتا ہے. گناہ بھی منتقل نہیں ہوتے, اسی طریقے سے ثواب بھی منتقل نہیں ہوتا. ہاں ایک طریقہ ہے جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ آدمی کوئی کام کر کے چلا جائے, اس کام میں اس کی نیت کا دخل ہو, اس کے عمل کا دخل ہو, تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب مرنے کے بعد اسے ملتا رہے گا, اس کے نام عمل میں وہ ثواب طے ہوتے رہیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے اس طرح, من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده ومن سن من غیر سن قطع من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر سن قطع من اوزارهم شيء. رواہ مسلم. کہ جو آدمی کوئی برا راستہ نکالتا ہے اور اس راستے پر دوسرے لوگ بھی چل پڑتے ہیں, تو اس راستے کی ایجاد کی وجہ سے جو لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے گناہوں کا کچھ حصہ ایجاد کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا, ایڈ کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی اچھا راستہ نکالتا ہے اور اس پر کچھ لوگ چلتے ہیں تو یہ چلنے والے جتنا کچھ ثواب پائیں گے اتنا ہی ثواب اس کے بھی نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا جتنی یہ اچھا راستہ نکالا ہے, اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اسی بحث پر بحث کرنے سے پہلے اور اس کی وضاحت سے پہلے ایک اعتراض کرتا ہوں, اور اس اعتراض کا دفعی ہم قرآن حکیم سے کرتے ہیں, پھر اس حدیث پاک کا مکمل مفہوم اور مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اعتراض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون لهم فیہا زفیر وهم فیہا لا یسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. کہ بے شک تم لوگ خطاب یہاں کفار مکہ سے ہے, مشرکین مکہ سے, کہ بے شک تم لوگ اور جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے, یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. مشرکین کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے, ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کا جہنم میں جانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. صحیح بات یوں کہی ہے, بے شک تم لوگ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے, وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. اگر یہاں لفظ ماں سے مورتیاں مراد لے لی جائیں جو بے شعور ہیں غیر عاقل ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مورتیوں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. کیوں؟ اس کا جواب دوسری آیت میں دیا گیا ہے, لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون. اس وجہ سے ایسا کیا جائے گا, مورتیوں کو ان کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اگر یہ معبود ہوتے تو ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں آتے؟ گویا کہ مورتیوں کو ان کے ساتھ جہنم میں داخل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے, اور جان لیں کہ دنیا میں ہم جن کا سہارا لیتے تھے وہ تو خود بے سہارا ہے, اور آج ان کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مورتیوں کو کیوں داخل کیا جائے گا, تاکہ ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو. یہ سمجھے کہ جن کو ہم دنیا میں اپنا سہارا مانتے تھے آج وہ خود بے سہارا ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے. اور اگر ماں کے عموم کو مضبوط رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر سارے معبودان عبادت شامل ہیں, تو اس میں تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں, حضرت عزیر بھی ہیں, اور وہ تمام کے تمام اولیاء و صالحین ہیں جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی. تو کیا اس آیت کریمہ کے عموم میں یہ تمام کے تمام لوگ داخل ہیں کہ عابدین کے ساتھ ان کے معبودان میں جائیں گے, جیسے حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر اور دیگر حضرات, دیگر صالحین اور اولیاء انبیاء؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے. جو اگلی آیت کے اندر اس کا جواب دے دیا گیا ہے, ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون, بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے اور صالحین کے لیے پہلے سے نیکی رکھ دی ہے, تو ان کو تو جہنم سے دور رکھا جائے گا. ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مزار بنا لینا, اس پر قبے بنا لینا, پر عمارتیں تعمیر کر لینا اور میری پرستی شروع کرنا, ان لوگوں کو ان عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈھکیلا جائے گا. بقیہ وہ لوگ جن کا ان کے عمل میں کوئی شرکت نہیں ہوگی, بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا, تو قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے کہ ان کے لیے ہم نے پہلے سے نیکی اپنی طرف سے متعین کر دی ہے, ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. لہذا یہ انبیاء, یہ صالحین اور یہ بزرگ حضرات جہنم میں ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. اہل کریمہ نے اس بات کو صاف کر دی ہے, اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے. القمارا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبر من حالی, رواہ مسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر زور زور سے رونے کی وجہ سے, میت پر نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو اس کی قبر میں عذاب کیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے تو گناہ کریں گے سزا میت کو ملے, روئیں گے, نوحہ کریں گے, ماتم کریں گے, چلائیں چیخیں گے اور سزا میت کو ملے, تو ایسا ہوا جیسے کسی کی سزا کسی کو ملے, کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو ملے. جواب اس کا یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے والا یہ کہہ کر گیا ہو, وصیت کر کے گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری پوزیشن کو ذرا بڑھانے کے لیے خوب نوحہ کرنا, خوب زور زور سے رونا, اور میں نے جو دنیا کے اندر چھوٹے بڑے کام کیے ہیں ان کاموں کا نام لے لے کر کے میری تعریف کرنا اور خوب چلانا تاکہ یہ پتہ چلے کہ کوئی بڑا آدمی مرا ہے, اگر اس طریقے سے وصیت کر کے گیا ہو لوگ نوحہ کر رہے ہیں, تو چونکہ اس حرکت کے اندر, اس عمل کے اندر اس کی شرکت رہی ہے, اس کی نیت رہی ہے, لہٰذا اس کو تو عذاب ملنے ہی والا. اس لیے کہ یہ بات قرآن و حدیث سے بالکل ظاہر ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر آدمی کا کسی عمل میں عمل دخل ہو تو اس کا عذاب ثواب اسے ملنے ہی والا ہے, اور اس عمل میں میت کی شرکت رہی ہے. یا ایسی طریقے سے وصیت نہیں کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر نوحہ کرنا, لیکن وہ رضامند رہا ہو, اور ظاہر ہے کہ رضامندی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کام کو وہ پسند کرتا رہا ہے. اب اگر وہ نوحہ کرتے ہیں تو میت کو اس کی قبر میں سزا دی جائے گی, عذاب دیا جائے گا ان کے رونے کی وجہ سے, اس لیے کہ اس کام پر وہ رضامند تھا, اور یہ رضامندی اس کام میں شرکت کی دلیل ہے. لہٰذا اس حدیث کا مفہوم بھی بالکل صاف ہو گیا. اب دو آیتیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, بات بالکل واضح ہو جائے گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ مکمل طور پر اٹھائیں گے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً, یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ مکمل اٹھائیں گے. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور ان لوگوں کو جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا, ان لوگوں کے گناہوں میں سے کچھ گناہ بھی ان کے نام عمل میں ایڈ کر دیے جائیں گے. دیکھو ایک چیز انہوں نے انشاء کی غلط اور اس پر کچھ لوگ چل پڑے, تو ان کے گناہوں میں سے کچھ حصہ نکال کر کے اس بری کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اور ارشاد فرمایا گیا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ لوگ اپنے گناہ